N-am știut că toate lucrurile bune sunt doar bune la început. Nu, nu, nu. N-am știut că dragostea o prețuim numai atunci când a trecut. Nu, nu, nu. Știut că fericirea nu se cumpără cu toate că am vrut. Nu, nu, nu. N-am știut că dacă vreau să te iubesc trebuie să las tot ce-am avut. Dar știu. Ce-ai avut, nu, nu, nu. N-am crezut când un prieten m-a trădat și m-a lăsat, dar am tăcut. Dar știi. N-am știut că viața asta se termină și noi de la început. Nu, nu, nu. N-am știut că fericirea nu se cumpără cu toate că am vrut. Dar știu că într-o zi eu nu voi mai fi. Doar I'm still.